एक सभी अज्ञान विज्ञान तौर पर, क्योंकि ईश्वर रहस्य है और सभी रहस्य सभी रहस्य है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, अर्थात सामाजिक परिप्रेक्ष्य से या वो तत्प्रसंग में देखना चाहिए। कोई भी रहस्य सामाजिक व्यवहार परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और साथ ही साथ आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में, सभी रहस्य सभी काम। तो हम क्या करते हैं तो साधारण दृष्टि से विचार करना चाहिए और आध्यात्मिक कोई भी काम, जैसे कि हम सुबह उठते हैं जो परमात्मा वादी तो ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठते हैं, और आजकल साधारण लोग तो 8-9 बजे और खबर का होकर जो 10-11 बजे तक लोग सोते हैं। तो ये आधुनिक जीवन है, पूर्व काल में भारत में सब आध्यात्मिक वादी थे, इसमें सब ब्रह्म मुहूर्त में उठे थे। तो अभी सब निशाचार है, निशाचार तो रामायण में एक शब्द है राक्षसों के लिए जो लाख को जगते रहते हैं और 3-4 बजे तक जगे रहते हैं और सब गंदी फिल्म देखते हैं और सो जाते हैं 3-4 बजे और 8-9-10 बजे। लेकिन जो आध्यात्मिक वाली जो सुबह सुबह उठे भजन करते पूजन पाठ ध्यान, तो वो यही नित्य कांड है। रोज तो सुबह उठना, फिर धन धारण स्नान करना, पैखाना जाना, फिर कुछ काम करना है, तो साधारण दृष्टि से कुछ काम करना है। काम करने है किस लिए, पैसा लाना है किस लिए, पैट बांधने के लिए। तो यही साधारण दृष्टि है और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए कि जीवन का क्या उद्देश्य है, क्योंकि पशुओं भी थकते हैं सोते हैं, आहार निद्रा पहुंचा समाज में सब पशु देना आराम, मनुष्य और पशुओं भी खाते हैं सोते हैं पीछते हैं आहार निद्रा भाई भाई रहते हैं और मैथुन भी करते हैं। लेकिन केवल मानव जीवन में यही अवसर है आध्यात्मिक दृष्टि से आध्यात्मिक विचार करें, तो ऐसा विचार करें कि मैं जीव हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं, हम खाते पीते चलते हैं, तो ये शारीरिक कर्तव्य है और सनातन आत्म का कर्तव्य क्या है, तो वो भी देखना चाहिए कि हम काम करते हैं लेकिन यही काम करना तो वो केवल शरीर या कभी चाहते हैं नफ से किया गया काम आ रहा। गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि कुछ काम नहीं करना चाहिए, कोई कार्य की सिद्धि प्राप्त करना संभव नहीं है, कुछ काम करना चाहिए, कोई भी काम पूर्ण करने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए, तो इसलिए कुछ काम करना चाहिए। लेकिन जीवन क्या उद्देश्य है तो यही समझना चाहिए। तो इसलिए युद्ध के पहले श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि युद्ध करो तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है यही लड़ाई करना, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उससे भी देखना चाहिए। तो आध्यात्मिक दृष्टि में किस लिए युद्ध करना है, क्योंकि सबसे कि आध्यात्मिक दृष्टि में अहिंसा रखना चाहिए और जैसे कि गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन को बोले अद्वेष्टा सार्वभूता नाम, किसी को द्वेष नहीं करना चाहिए। तो किस लिए भगवान जो गीता में अर्जुन को बोले किसी को द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसलिए भगवान अर्जुन को बड़े तुम लड़ाई करो, तो यही एक रहस्य है। तो ये रहस्य है कि किसी को द्वेष नहीं करना चाहिए। नहीं ऐसा है कि समाज में ऐसा व्यक्तियों है जो हम उसको कुछ द्वेष नहीं करते, नहीं करते हमको द्वेष करते। तो इसलिए वैदिक समाज में एक शून्य व्यक्ति एक क्षत्रिय, और क्षत्रिय का कर्तव्य है समाज में शांति और श्रृंखला रहना। और ऐसे ही ठग डाकू चोर बदमाश तो साधारण लोग तो वैसे बदमाशों से रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। तो आज क्षत्रिय थे इसलिए इनका कर्तव्य था उसी लड़ाई में भाग लेना, क्योंकि दुर्योधन अन्याय से युधिष्ठिर महाराज वो राज सिंहासन पकड़ लेंगे। तो यही सामाजिक दृष्टि साधारण दृष्टि कि अर्जुन क्षत्रिय थे इसलिए इस दान धर्म युद्ध में उनका कर्तव्य का लड़ाई करें, और उसके ऊपर आध्यात्मिक दृष्टि थी कि श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को आदेश दिया लड़ाई करो, और अर्जुन भगवान है कृष्ण भगवान है और अर्जुन भगवान का दास, तो इसलिए अर्जुन का आध्यात्मिक कर्तव्य का श्री कृष्ण का आदेश पालन करना। तो ये परम सब जीव का परम कर्तव्य है भगवान का आदेश पालन करना। तो उसी अवस्था में अर्जुन का कर्तव्य का लड़ाई करने, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को अभय लड़ाई कर सभी कार्यों सब जीवों के लिए ये आदेश है कि युद्ध का अंत है जो श्री कृष्ण सदैव मुझको चिंतन करो। कभी कभी लोग होते विशेषकर पाश्चात्य देशों के तथाकथित पंडित और क्रिश्चियन लोग खिलाफ करते कि गीता में हिंसा प्रचार हिंसित प्रचार है, श्री कृष्ण अर्जुन को लड़ाई करो, लेकिन ऐसे उसे सबके लिए यही आदेश नहीं है। वो विशेष अवस्था में अर्जुन का कर्तव्य था लड़ाई करना, श्री कृष्ण का आदेश पालन करते, लेकिन सभी जीवों के लिए यही आदेश है मानना भगवान करते सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करना और उनका होना, उनको नमस्कार करना और उनकी उपासना करना। तो यही आदेश सभी भक्तों के लिए उस अवस्था में अर्जुन का कर्तव्य था लड़ाई करना, और केवल लड़ाई करना ही नाम अनुस्मार युद्ध चार श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि तुम्हारा पहला कर्तव्य है मुझको स्मरण कर और साथ ही साथ लड़ाई करो। तो सबके लिए लड़ाई करना अनुमति नहीं है, लेकिन जो भी काम आप करते हैं भगवान का स्मरण करना चाहिए। जो भी काम नहीं है तो वो काम तो सख्त काम होना चाहिए, ऐसा चीजें काम के चाहिए। तो जीव का पहला प्रधान और मुख्य कर्तव्य है श्री कृष्ण का स्मरण करना और उनकी सेवा करना, इनकी स्मरण करना और काम करना वो कार्यों को और उनका आदेश पालन करना वो ही भक्ति बनते हैं। साधारण कार्योग और भक्ति योग में यही अंतर है कि कार्योग में वो योगी कार्योगी तो जैसे खुद की इच्छा काम करते हैं और उसका काम का फल से कुछ भाग भगवान को अर्पण करते हैं, लेकिन भक्ति योग में भक्त का एक ही उद्देश्य है भगवान की सेवा करना और उसके अनुसार काम करते हैं। उस तरह से क्या अंदर है, तो काम योगी तो आपकी इच्छा के अनुसार काम कर सकते हैं। आपने इच्छा नहीं है मतलब बाहर आश्रम धाम में काम करते हैं शास्त्र के अनुसार, लेकिन भक्ति में पूरा आप समागम करते हैं और भगवान का आदेश जो भी हो तो भक्त पालन करते हैं। और काम योग में तो खुद के लिए काम करना और उससे कुछ उसका फल से कुछ लाभ भगवान को हमें। तो भक्ति में मुख्य उपदेश ये है सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करना। और इस सरकार में श्री प्रभुपाद व्यक्त करते हैं कि भक्ति में भक्तों का कर्तव्य है जीवन ऐसे व्यतीत करना जैसे सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करने का अवसर हो। तो कैसे संभव हो? तो एक संभावना है आप ब्रह्मचारी का सन्यासी फिर दिन भर कृष्ण सेवा होगा और सदैव कृष्ण का स्मरण होगा, लेकिन देखते हैं कि सब लोग के लिए संभव नहीं है, सामाजिक या पारिवारिक कर्तव्य है और आसक्ति भी है और इतने सुलभ सब कुछ चौर नहीं दे सकते। तो आपके लिए भी अवसर है श्री कृष्ण का स्मरण करते, जैसे कि अर्जुन तो क्षत्रिय थे गृहस्थ थे, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को नहीं बोले, अर्जुन की इच्छा थी ये लड़ाई अच्छा नहीं है मैं छोड़ दूंगा मैं सन्यासी बोल रही, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को बोले माम स्मरण मुझको स्मरण करके आपका काम करो। तो जो भी काम करते हैं तो डाकू नहीं होना चाहिए जो सब काम करते हैं। तो भगवान मतलब वो काम के बीच में भी भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो कहीं नहीं संभव संभव है, लेकिन इसमें कुछ प्रयास होना चाहिए। कोटि शब्द वत्सर संयोगो वायो रि मनसो मणि कुंभवान सौ्यस्य विचित्य करते गोविंद राणी पुरुषम तमाम भजामि। ब्रह्म संहिता में योग्य अंक वर्णन है कि योग्य बहुत बहुत कठोर तपस्या बहुत बहुत दीर्घ काम ये सब करते हैं, किस लिए? जैसे कि ऐसे तपस्या करके शायद बहुत दीर्घ काल के बाद श्री कृष्ण के चरण का अंग का दर्शन एक सेकंड के लिए तो श्री कृष्ण का चरण दर्शन इतना सहज नहीं उसको प्राप्त करें। योग्य हम बहुत बहुत कठिन प्रयास करके मिल सकते या नहीं मिल सकते वो भी निश्चित है, लेकिन भक्ति के द्वारा खाने से और सुख से कृष्ण प्राप्ति होती है। भक्तों सामान्य रूप भक्तों तो इतना कठिन तरह से नहीं करते, लेकिन प्रेम से मानना सदैव कृष्ण का चिंतन करते हैं, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और श्री कृष्ण गीता में बोलते भक्त्या मानव विचार आती भक्ति से मुझको प्राप्ति होती है। तो जो भी काम करते हैं साथ ही साथ भक्ति साधना करना चाहिए, अर्थात सुबह सुबह उठना। तो 1 बजे 2 बजे 3 बजे रात तक टीवी देखना वो ऐसे तो भक्ति संभव नहीं होगा। एक संकल्प करना चाहिए कि मेरा जीवन का उद्देश्य है श्री कृष्ण की सेवा करना। तो ऐसे लोग ऐसे तो रात बहुत बहुत रात टीवी देखते, लेकिन एक्चुअली उससे क्या होते केवल मन विचलित अदम नंगी नालयम नाचते ऐसे देखना अच्छा नहीं मान नहीं एकदम इसे गंदी गंदी गंदे मन नहीं काम लोग लोग इत्यादि कई नहीं सुख शक्ति आशीर्वाद हो जाए सुख शक्ति आशीर्वाद है कई दिन गाँव वापस जाके ही दी देखे तो कई नहीं सुख शक्ति संभव नहीं हो कहीं तो आशीर्वाद से नहीं हो आपने जीवन में ही कुछ परिवर्तन होने चाहिए तो सुख शांति के लिए आप आशीर्वाद दे सकते लेकिन केवल आशीर्वाद नहीं कुछ आदेश उपदेश भी लाना चाहिए तो जब तक मन में काम क्रोध लोभ इत्यादि चलते तो जब तक सुख शांति का कोई स्वभाव नहीं तो काम क्रोध लोभ निकालने के लिए और प्रेम भक्ति उदाहरण के लिए कुछ उपदेश लेना चाहिए तो ऐसा नहीं है कि केवल पांच दस मिनट प्रवचन सुनने से तो सुख शांति होती नहीं उसमें एक प्रयास करना चाहिए तो क्या प्रयास भक्ति साधन करना चाहिए अनुभव से संकल्प होगा प्रातिकूल से वाचन जो अनुभव भक्ति के लिए वो ही प्रदान करना चाहिए और जो प्रतिकूल है भक्ति के लिए सुख शांति के लिए वाचन करना चाहिए तो आप विचार कीजिए हजारों सब चीजें से हम देखते थे आपके ब्रेन में हकीकत कुछ है यानी तो आप इतने से बुद्धि जो अभी तक चलते हैं आप विचार कैसे कि आपका जीवन कष्ट रहा था तो टीवी फिल्म वो सब देखने से मन एकदम खराब हो जाता है कि लोगों की बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो जाता है तो आप विचार कीजिए और आए वो सब देखने से क्या होगा यम यम बाग स्मरण बाधा कर चलते खड़े गरम समझाने वाली नहीं कहते सदा का भाव भाव अर्थात मृत्यु का समय जो जो चिंतन होते हैं तो उसके अनुसार आप दूसरा शरीर प्राप्त होते हैं यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिय भवती तादृशी तो अगर पूरा जीवन में आप काम क्रोध लोभ इत्यादि पलायन होते हैं तो मृत्यु का समय ऐसे चिंतन होगा काम क्रोध लोभ इत्यादि मन में पूर्ण होगा फिर किस प्रकार का शरीर बदलेगा तो बंदर या कुत्ते जैसे क्योंकि बंदर कुत्ते सब काम क्रोध पलायन होता है और इस जीवन में यदि हम कृष्ण भक्ति साधना करेंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा और वो मन की शुद्धता हम भगवान के पास जाएंगे गौरव धाम श्री कृष्ण का धाम तो इस मानव जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे और उससे मन शुद्ध बन जाएंगे तो हम कृष्ण के पास जा सकेंगे और यदि हम काम क्रोध लोभ इत्यादि बरतते हैं तो हम उसके अनुसार अगला जन्म बनेंगे मिलेंगे तो आप विचार कीजिए श्री कृष्ण भक्ति मन मना भगवान सदैव खर्च कर चिंता तो जीवन में ही ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कैसे कि हम सदैव श्री कृष्ण का चिंतन स्मरण कर सकेंगे तो उसमें सुबह सुबह उठना और कृष्ण भक्ति साधना करना की आवश्यकता है उसमें कुछ कठिनाई नहीं कृष्ण भक्ति में कुछ कठिनाई नहीं लेकिन ये संकल्प करना चाहिए कि मैं करूंगा सूर्य उठना स्नान करना भगवान श्री कृष्ण की आरती करना माला करना ये सबसे महत्वपूर्ण है हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण भगवत गीता यथारूप ध्यान करना जैसे कि वो सब गलत है गलत है कितना है असंख्य है जो सब सुधार हो जाए। खास हिंदू समाज में भगवान के बारे में कितना गलत फहमी है, आसान कर बहुत सोचते हैं कि अनेक भगवान है, जो भी रूप कल्पना करते हैं वो ही भगवान है। यदि आप सोचते हैं कि ये कुछ भगवान है तो भगवान बन जाते हैं, तो ऐसे सोचते इस बार भागना नहीं था। और रास्ते में जो थी विद्यार्थियों मुझसे पूछे कि कृष्ण भक्ति क्या है, तो ऐसे कहा कि श्री कृष्ण परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ भगवान है, इनके ऊपर इनके समान कोई और कुछ नहीं है। तो एक दूसरा आदमी आए और ये सब बात सुन के बहुत गुस्सा हो गया, क्या बोलते श्री कृष्ण कैसे भगवान है, क्या बोलते हैं तुम, क्या जानते हो, तो सब भगवान है, सब कुछ भगवान है, क्यों कृष्ण भगवान है। बोले तो यदि सब कुछ भगवान है तो कृष्ण भगवान नहीं है क्यों, नहीं नहीं क्यों कृष्ण भगवान सब तो भगवान। तो रास्ते में जो चीज सुवर तो आपका विश्वास क्या है, वो सुवर भगवान है, जुड़ा सुवर भगवान है, तो सुवर की पूजा आप नहीं करूंगा, कृष्ण की पूजा नहीं है, कृष्ण की पूजा नहीं, कृष्ण की पूजा क्यों करूँ, सुवर की पूजा कर सकता हूँ। और सुवर की ताती वो भी भगवान है, आप अगर बाकी लड़की की पूजा कर जुड़ो सब तो भगवान है, तो कितना बड़ा मूर्ति, कितना बड़ा दरनाथ। तो जब सुन रहा है कि कृष्ण भगवान है तो भूषण और सुवर की ताती की पूजा करना अच्छा, तो ये सब दूर धारणा है कि सब कुछ भगवान है और जो भी रूप आप स्वीकार करते हैं वो ही भगवान है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान है नहीं मानते, और बोलते हाँ कृष्ण भगवान है और गणेश भगवान है और साई बाबू भगवान है और मैं भगवान हूँ तुम भी भगवान हो, तो श्री कृष्ण कैसे भगवान है, सब भगवान है, भगवान के शब्द का क्या बात है तो नहीं जानते। ऐश्वर्य सामग्र्य धीर्य से यश श्रेय ज्ञान वायुराग्य यश्चर्व शरण भाग्य सिंह शास्त्र से समझना चाहिए, नहीं तो कल्पना से या टीवी से, और टीवी में एक स्वामी देव स्वामी बल की सब भगवान है, तो स्वामी कौन है, तो स्वामी भी गुण के तो शास्त्र तो नहीं जानते। स्वामी आता साधु मतलब जो शास्त्र के अनुसार भक्त भक्त और कभी ये कुछ लाल कपड़ा पहन के सब ताकवास दौड़े तो कोई साधु नहीं हो सकता। साधु का मतलब जो शास्त्र के अनुसार होते हैं, और शास्त्र में क्या है कि भगवान कौन है, ऐश्वर्य से समग्रस्य जिनके पास सभी ऐश्वर्य है सभी ज्ञान है, और आप बोलते हैं मैं भी भगवान हूँ, और आप जैसे गाथा काम करते हैं 200-300 रुपये रोज के बोलते हैं मैं जैसे गाढ़ा काम करते हूँ कि मैं गाढ़ा का अवतार हूँ मनुष्य रूपी गाढ़ है। तो शास्त्र में यही बात है कि यज्ञ के निष्पित का अवतार अलम्ब जीवन की लोग चंद्रम का विष्णु महान सह यश कला विशेष गोविंदनादि पुरुषम तमाम कि भगवान का आदि रूप है त्रिभुज गोविंदा गोविंद, और उनका एक आंशिक रूप नारायण रूप है महाविष्णु, जिनके एक लोम रूप से असंख्य भौतिक प्रमाण की सृष्टि होती है, वही भगवान सभी ब्रह्मांडों के नायक। और हम जैसे कीट या कीड़ी और हम सबसे भगवान सभी ऐश्वर्यमय है भगवान, ऐश्वर्य से समग्र से धीर्य से पूरी शक्ति है भगवान। आज बहुत जनप्रिय है ऐसा हो जो जिसमें बारिश स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कृष्णा सबसे बड़ा स्ट्रांग मैन है। कृष्णा का एक नाम है चानुराग, आज देखते वो स्ट्रांग। श्री कृष्णा का लीला का समय मथुरा में कांस राजा और एक चानुरा मुष्टिका रेस्लर क्या बोलते हैं रेस्लर तो शब्द क्या है पहलवान। और कृष्णा उस समय दाराश का नारा था। तो श्री कृष्णा इतना आसान है उसको मारने का, तो इतना प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो श्री कृष्णा के लिए एक और एक्सरसाइज करने का जरूरत है। स्वयं भगवान आई तो कई कई बोलते हैं कि मेरा गुरु भगवान ने एक तो इतने साल तपस्या ध्यान किया और मौन मौनित और उसके बाद साक्षात्कार कहा कि मैं भगवान हूं, इसे भगवान बन गया है। लेकिन कृष्णा असली भगवान है और श्री कृष्ण के लिए आई तो तपस्या करना भगवान बन जाने के लिए तो कोई जरूरी नहीं। जब यशोदा माता कौन नहीं उस समय भी नौ श्री कृष्ण के लिए कोई साधना करने की जरूरत है, स्वयं ही भगवान है। ऐश्वर्य से सौभाग्य से यश श्री कृष्ण सबसे बड़े यशवान है। तो आज देखते हैं कितने भगवान है, जैसे बाजार मैं भगवान हूँ, दूसरे लोग नहीं नहीं मैं भगवान हूँ, एक्चुअली मैं भगवान हूँ। तो ऐसे कौन हाथ कोने कोने में ही दो तीन भगवान है। और जैसे एक पोका है जो क्या बोलते हैं उड़ान में उसे कुछ ज्योति होते जिगम हो तो ऐसे देखते ही और रात को सुबह जान लगे और सब साफ सब नाच होते तो इतना सामान्य है। तो थोड़ा सा समय एक दो घंटे कुछ आदत है कुछ लाइफ है तो आज आदत आ रहे कितना आदत आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कम से कम 10 आ रहे फेमस और गांव गांव में भी हो रहे और बंगाल में तो बंगाल तो एक आदत आ रहा फैक्ट्री भगवान तो आई से देखना का समय आया जाली देखा अवचा नया बाबा का की गल राष्ट्र का नाम है अवचा नया बाबा का जाली नहीं है नया बाबा का अवचा अवचा अवचा अभी उसका नाम है कोई नहीं जाना नया बाबा मार रहे वो तो कितना धर्म ने का अवचा है। लेकिन एक्चुअल एक्चुअल भगवान है श्री कृष्ण और ये सब चुअल होते की होते हम भी भगवान कुछ जादू भी करते एक दो दिन के फिर नारा जाते इसके बाद उसका पाप का फल के अनुसार बहुत बड़ा पाप जो भगवान नहीं है और बोलते मैं भगवान हूँ बहुत बहुत बड़े पापी यही सब हम सोचे। लेकिन हिंदू धर्म में ये लोग तो शास्त्र नहीं जानते सोचते हैं कि हाँ जो भी बोल रहे भगवान वो भी भगवान हो सकते हैं कि उसका तस्वीर रख दो पूजा देवी में और दूसरा 3000 भगवान के साथ और उसकी भी कुछ पूजा करना कि भगवान हो तो उससे हम कुछ आशीर्वाद करेंगे कोई नुकसान नहीं होगा शायद कुछ फायदे लेकिन एक्चुअली नुकसान होते यदि आप ये सब प्रचुर भगवान की पूजा करेंगे तो हम भी पाप करते हैं। तो इसलिए समझना चाहिए शास्त्र के अनुसार कि भगवान कौन है जिनके ऊपर कोई नहीं है जिनके समान कोई नहीं है जिनके पास पूरा ऐश्वर्य है पूरा धन है पूरा यश है पूरा बल है पूरा वैराग्य है पूरा समुदाय है। देखिए कितना सुंदर श्री कृष्ण श्याम सुंदर राजा सिंह श्याम सिंह और खास दक्षिण आंध्र प्रदेश में एक तथाकथित भगवान कितना असुंदर विभूति ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट बहुत सर्वश्रेष्ठ भगवान तो भगवान कौन है शास्त्र से ही समझना चाहिए श्री कृष्ण ही भगवान है और कोई दूसरा जब कहते मैं भगवान हूँ वो भगवान नहीं है वो सूर्य की टाटी के नीचे सूर्य की टाटी की पूजन करना अच्छा है ऐसा व्यक्ति की पूजन करना वो इतना बड़ा पापी है बहुत बड़े पापी तो यही समझना चाहिए कि धान का नाम है कितना अधान शब्द क्योंकि लोग तो भगवद गीता यथारूप नहीं जानते नहीं सुनते तो धान का नाम से धन का नाम में नरक नहीं जानना चाहिए धन से भगवान के पास जानना चाहिए तो इसलिए श्री कृष्ण बोलते मुझको चिंतन करो नहीं है कि जैसे भी इच्छा हो वैसे भी काम करो कोई कोई ऐसे बोलते छोटा मोटा जैसे भी इच्छा हो वैसे ही काम करो तो सभी रास्ते लेकिन वो गीता का उपदेश नहीं है गीता में श्री कृष्ण बोलते मन मना सदैव मुझको चिंतन करो मां एक काम शरण बचो सिर्फ मेरे चरण का शरण हो श्री कृष्ण नहीं बोले जाए जो भी चाहते हो वैसे नहीं तो वो कुत्त का धान है तो कुत्त का कोई धान नहीं है जो जायज इच्छा भी हम ऐसे करते हैं तो मनुष्य तो कुत्त जैसे नहीं होना चाहिए मनुष्य तो विवेकी होना चाहिए तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए शास्त्र के अनुसार जो शास्त्र नहीं मानते वो असुर होते गीता में हुए या शास्त्र में सृजन बात चाहिए काम काल न सबसे बारमती न सुखम न परामती गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो शास्त्र नहीं मानते और जैसे खुद की इच्छा भी हो वैसे काम करते तो सुख शांति और सिद्धि और फल गति नहीं मिलते तो फल गति प्राप्त करने के लिए शास्त्र का उपदेश पालन तो सभी शास्त्रों की सभी उपदेश का सार नाम यही है मन मना सदैव श्री कृष्ण का चिंतन तो यदि हम श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं तो करना सहज है इसमें क्या नाम जप करना और श्री कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना और कुछ दूसरा नहीं है कि रेस्टोरेंट से खाना लाना पिज्जा हट बिस्कुट बाहर से खरीदना वो सब नहीं तो घर में नाट जी सब कुछ बना सकते और भगवान को अनुभव करना चाहिए प्रसाद घर में या मंदिर में तो कुछ नियम नहीं लेकिन यही सब नियम पालन करने से जीवन शुद्ध रहते हैं और अंत में श्री कृष्ण के पास चल रहे हैं जिसमें सदैव सच्चित आनंदमय कृष्ण प्रेम करना है और यदि हम श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे यदि हम स्वेच्छाचार करेंगे स्वेच्छाचार मतलब भ्रष्टाचार तो उसका फल होगा अधोगत नीचे चल तो यही समझना चाहिए श्री कृष्ण की भक्ति आनंदमय है परम प्रेम आनंदमय है लेकिन कैसे कृष्ण भक्ति करें तो वो समझना चाहिए इसलिए हम जो इस्कॉन के सदस्य हैं हम ऐसे कार्यक्रम में केवल कृष्ण लीला नहीं करो तो साधना साधु का ऐसे ही भगवान पाठ करते हैं जो श्री कृष्ण की जीवन में होते हैं जो सब लोग ऐसे आनंद ही बात सुन कथा सुन देखिए यदि आपका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होते आप भगवान के साथ कथा सुनते हैं हाँ वो भी अच्छी कथा और उसके बाद फिल्म देखते गंदी फिल्म तो आपका कथा सुनने से क्या फायदा होगा कुछ नहीं होगा आप सोच रहे कि फिल्म देखना वो अच्छा है और कथा सुनना वो भी अच्छा नहीं लोगों के जीवन में परिवर्तन होना चाहिए ऐसा नहीं है कि हम कथा सुनते हैं और फिर उसके बाद जो भी करना चाहते हैं हम हासिल करते स्वेच्छाचार से स्वेच्छाचार क्या है खुद तक करना चाहिए स्वेच्छाचार से खत्म होते तो जीवन में परिवर्तन होना चाहिए कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है पाप क्या है पुण्य क्या है वो सब सार कृष्ण लीला का होते हैं लेकिन ये मौलिक बात पाप क्या है पुण्य क्या है तो कभी नहीं तो लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं तो लोग तो नरक के और जैसे इसलिए लोगों को सात उपदेश देने चाहिए जैसे कि लोगों के जीवन में ऐसे परिवर्तन होकर जैसे लोग तो वास्तविक शुद्ध कृष्ण भक्ति में आ सकते जो इसलिए हम ऐसे हो क्योंकि ये सभी सच है तो जो ये सब कृष्ण भावता को मानते हैं तो वो कृष्ण भावता बड़ा पापी है और उसके सब फल भी बड़ा पापी और जो सीरियस कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं करते तो कली हत्या होते मतलब कली का कली युग का प्रभाव से लोगों का जीवन एकदम नष्ट हो जाता पाप कर्म हम देखते हैं कि जैसे कि आप लगते जब मारवाड़ी है तो 15-20 साल के बाद एक मारवाड़ी का मतलब था तो एकदम शुद्ध कितना पार्टी हो गया 10-15 साल टीवी का प्रभाव से टीवी कलयुग का दूत है तो आप देखिए विचार कीजिए तो ये सब परिवर्तन जो हो गया है वो समाज के लिए अनुकूल है मंगल है अभी हम देखते हैं कि कोई सुखी नहीं है कोई शांत नहीं है सभी परिवार में जागर चलते चिंता होती है तो सभी ज्ञान है एक या दूसरा प्रॉब्लम ये सब आधुनिक उन्नति का फल है तो आप विचार कीजिए ऐसा पापिष जीवन व्यतीत करना अच्छा है या कृष्ण भक्तिमय जीवन व्यतीत करना अच्छा तो आप विचार कीजिए हम जो पाश्चात्य देशों के हैं हम ऐसा विचार कि हमारी संस्कृति में जिसमें एक ही भगवान है दौलत तो उसमें दौलत भगवान की पूजा करके भी बहुत पूरी श्रद्धा के साथ तो लोग तो कोई सुख शांति नहीं होती तो इसलिए हम वास्तविक ध्यान प्राप्त करने के लिए अन्वेषण किए और प्रभुपाद की कृपा से भगवदगीता यथावत में और इसमें यथार्थ उपदेश, जैसे कि हम अभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ही भगवान है, कोई दूसरे नहीं है, भगवान का एक वो एक है कृष्ण, और इनकी सेवा और पूजा करना जीवन का एक ही उद्देश्य है। तो अभी हम कन्विंस्ड हैं और हमारा उद्देश्य है दूसरे लोगों को कन्विंस करना। तो अनुरोध है कि आप इस कृष्ण भक्ति आपने जीवन में ग्रहण कीजिए। क्या करना है? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, माला हरे कृष्ण नाम जप करने चाहिए और इसके साथ सदाचार पालन करने चाहिए। वही है, कुछ कठिनाई है और आपका जीवन में आपका परिवार में कितना अच्छा परिवर्तन हो। तो यही हमारा मैसेज है, एक्चुअली बहुत सारा मैसेज है। हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो, लेकिन समझना चाहिए कि ताप और भक्ति साथ ही साथ खींच चलो। तो सभी प्रकार का व्यसन छोड़ना चाहिए और हृदय में इस कृष्ण भक्ति ग्रहण करना चाहिए। I was under the impression that he's been